Mistrzostwa Europy. Przed nami miesiąc grania. Na początek Rzym, a finał w Londynie. Do tego Sankt Petersburg i Sewilla. To tam zagrają Polacy. Kibicujemy reprezentacji. Kibicujemy biało-czerwonym. A w Trójce od 11 czerwca. Studio Euro 2020 o 7.40 i 17.35. Adam Malecki, Krzysztof Łoniewski i Dariusz Urbanowicz. Autopromocja. Jecha Plus Ekstra. Sonny boy, backed only by accordion. Three rows of pale brunettes protect him from the crowd. And a curtain is a patchwork of imitation vermilion. And a red bar hangs over the throne that has been found. This is a scene on Main Street when John 50 comes to town. Yes, this is a scene on Main Street when John 50 comes to town. Crowds of every age, creed, and gender are abound. Senor Kitsch sings kiss, detaining each attendee's sins. The first time anteaters lose themselves in the wings. With vigor they scratch red spots, overwhelmed by their king. In all the world, there's no escape from this infernal din. In all the world, there's no escape from this infernal din. The killer of Bethlehem, from all boys and girls, come listen to these, my eternal words. Judge not who you see by whatever they may say, but by their round eyes, lips, ears, and curves. A man is his country, your country is you. All bad is forewarned, all good will come true. His words are heard on Main Street when John 50 comes to town. Yes, these are the words on Main Street when John 50 comes to town. The gargle is non-song, whips strong into frenzy, and the echoes of his crooning now have ceased to be heard. No longer pale brunettes are broken in two and thrown to the snouts of the antidote crew. John 50 is intolerant, his soapbox usurped, his bone robe adorns the tree stumps of the earth. No hat with an army will last long before he breeds men who yearn for their own bloody glory. Station on Main Street. William Jones, 50 came to town. Yes, that was the scene on Main Street. William Jones, 50 came to town. Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji muzyka nieco trudniejsza od tej, która pojawiała się w ostatnich audycjach. Nawet nie porównuję jej z Dylanem, bo to zupełnie inna para kaloszy, ale w ogóle trudniejsza, bardziej wymagająca od słuchaczy. To będzie trochę postroka, trochę postpunku, trochę muzyki eksperymentalnej, trochę math rocka. Wszystko się będzie w trakcie audycji okazywać, chociaż już jeden utwór za nami, a konkretnie John L. z drugiego albumu londyńskiej formacji Black Midi. Ten album nosi tytuł Cavalcade. Schlagenheim, album, który ukazał się przed 2 laty, mniej więcej, debiutancka płyta grupy Black Midi, narobiła sporo zamieszania na rynku postpunkowym. No i mamy powtórkę. No powtórka oczywiście to nie jest sprawiedliwy termin w tym przypadku, ale jednak chyba nie aż tak udany album jak debiutancki, chociaż trzeba przyznać, że Cavalcade ma kilka świetnych momentów, jak chociażby ten, który już wybrzmiał. Jest też piękna ballada o Marlenie Dietrich, no i sporo innej atrakcyjnej muzyki. Najbliższych 8 minut z grupą Black Midi. Under soft lights, with a take back face, our soft spoken queen takes her piss on the stage. As the big curtains open, last troops run quick for the one and only Marlene Dietrich. She whispers demurely from the blue angel, the song we all know, the one that we'd pay for, fills the hall tight and pulls at our hearts and puts in her place the good. Shuddering neighbor turns and roughly rouses me, says, while a kiss on the lips may not make a father prince, an orgasm renders any queen a witch. Metamorphosis exists. Make us a smile with her Maxi Messer. tak głośno i momentami nawet agresywnie bywa na płytach grupy Black Midi, między innymi na drugim albumie wydanym w maju, Cavalcade. Utwory, których wysłuchaliśmy, noszą tytuły Marlena Dietrich i Slow. Teraz pora na debiutantów. Debiutantów, jeśli chodzi oczywiście o debiut pełnowymiarowy, czyli album, dlatego że Squid, bo o nich mowa, mają na swoim koncie już sporo singli i epek. Natomiast płyta długogrająca, zatytułowana Bright Green Field, ukazała się w maju. Jak sami twierdzą, ich wzorami są takie grupy jak niemiecki Neu czy brytyjski This Hit i częściowo to słychać. Ale zresztą najlepiej będzie, jak państwo się przekonają na własne uszy. Pierwszy fragment nosi tytuł Narrator. We'll be right back. That's why I don't go outside. That's why I don't go outside. Pale teeth and white smiles, they don't care and I don't mind. Pale bricks and white smiles, that's why I don't go outside. I've got a brand new car right on my drive. Wysłuchaliśmy utworów z najbardziej sensacyjnego debiutu tegorocznego, a na pewno jeśli chodzi o muzykę postpunkową, Squid, Bright Green Field. Tytuł utworów: Narrator i Pamphlets. Teraz przechodzimy do zespołu kanadyjskiego, najbardziej doświadczonego, zdecydowanie najbardziej doświadczonego z tych w dzisiejszej audycji, a mianowicie Godspeed You Black Emperor. Ukazała się siódma płyta tej formacji. Oczywiście, jak zwykle, dominują utwory bardzo długie, do czego zespół nas przez wiele lat przyzwyczajał. Posłuchajmy. A Military Alphabet. Dash 1 7 2 dash 1 7 3 dash 0. Military Alphabet, jeden z głównych utworów nowego albumu kanadyjskiej formacji Godspeed You Black Emperor. Legendy post-rocka, można chyba tak zaryzykować takie stwierdzenie. Na zakończenie jeszcze fragment tego samego wydawnictwa Our Side Has to Win, a za tydzień prawdopodobnie też nowości, ale znacznie łagodniejsze i bardziej melodyjne. Dziękuję, życzę spokojnej nocy. Grzegorz Hoffman, dobranoc.